chikari polele mama Napoka teko bomba mapenyo soya mokili na mote maranga Kasili kambo mokona kokiko bunga temo kano yo uzui Ote side toki kana na yo Nani kambo yango tangwe koka kio zepelisa mote maranga Woyo tiki na makanisi Salamu ye mwana mama Naringa kayo kasi nazali kobanga meko Salamu ye na kobanga otikanga Na mokumba ya bolingo goyo na motema Lokola kuguze yezu wa mema na pasi Nisumu nini nasali ye zangi tubela Yeba na komituma poni pasi ya boye poni kakanga Soki yo boy yo zangi ngate sukali wananga